اور نہ پہلے چار پڑی گیا اس کا طرف نہ آگے خانہ چو پوری قسم لے تو رہے زمین رسوخ مزدور دے زمین رسوخ مزدور دے دے کہ حالت ہی نہ اللہ کے گرمانے نام احسان کرے نقل یورا آلے کا سر ہوں پتا باندھے داری سا سر بگلی ریشی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرت ووضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظہرک تسلی دا اللہ پیغمبر تا او ترغیب دے قرآن کریم تا حضرت شیر رحمہ اللہ وی تسلی دا امت تا ربط تسلی دا امت تا فخطاب دا اللہ دا پیغمبر فرض تسلی دا اللہ پیغمبر تا ملک صورت کی دا اللہ پیغمبر تا تسلی وا فدی صورت مستا تسلی دا فخطاب باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا جانی مخی صورت کیا بیان ہوا ددریو حالتنو دا اللہ دا پیغمبر نو پا دی صورت کی ذکر ددریو نعمتنو دے پا اخفل مخلوقات باندے سشے شرح دا صدر وضع دا ذکر او رفع دا ذکر دا پیغمبر داغ یعنی امت شان ذکر کئی وہ خطاب دے اللہ پیغمبر تا خطاب دے اللہ پیغمبر تا علم نشرح لک صدرک این دا کلاو کلم دے تعالی سنستا نسویا اکرام دا غی سے اصطلاحات دیا ناغی وی دا اللہ پیغمبر مراد ہوا او موسیٰ علیہ السلام مرید ہوا دا اللہ پیغمبر مراد ہوا او موسیٰ علیہ السلام مرید ہوا نو موسیٰ علیہ السلام وی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناغا سوال کئی دا شرح صدر او دا اللہ پیغمبر مراد دے نا اللہ وی علم نشرح لک صدرک بیان پیغمبر حالت المن وجدن او دلتا درینی مچونا علم نشرح لکا صدرک اینو دا کلاو کریم لتا لسینستا ووزوانا انکا وزرک او لرکرم لتا نوشتا اللذی آغا بوج انکا وزہرکا چی ما تکلے بے شاستا یادا جو آیا چی ما تولے شاستا دانا جستا شای ما تکلے دا جو آیا شاست یا ماتا شاست رفان پورت کر پورت کر چر تا اللہ دکر وے نال تا اللہ پیغمبر دکر وے چت کریم وے لا الہ الا اللہ نور پسی محمد رسول اللہ نکل چی موزن لگیا دے ازان کریا نکوہ دے لوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ نجاوئی اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لکا ذکرک اپورتا کریم لتا لذکرستا او دا مطلب نگے چی ذکر بپا جاہر کے بولی لکا چی ورفعنا لکا ذکرک منگا پور تکڑے تالا ذکر سا ذکر بپا زورا کے جب سے اوکا ذکر کو آگا ہوگی چکل اتدائی ہو چکل مدرسہ دی لوری کی جوڑا شوا نو او دا جماعت دا پری خودی دیش دا جماعت دی لوری والا تا پری خودی دیش او مدرسہ تا جوڑا شنو مدرسی لاغ نو طالبان اسیدل نتولیری اڈیل ناغیو تالیم اغوی نیر اندغا کوم زمال تا آل تا جماعت کی بدی رشد آغی لبواما چاید آسر جنگو کو آغی لہو شرنم نجد پہ جرا رہے ہیں دلتے کوٹانیو آئے کی بی رشد کوٹانیو پدک کر رہے مانیو گوری والا گوری نہ جان کئی گوری نہ جان کئی مطلب دوسرا پتی رائے گی دئی بدل تک دلتا دے او کس راگلے او بزور ہے ذکر کو ناغو علیہ گا تو سلط بزور ہے ذکر کے ذکر پرو کو ناغو بزور ہے کوئی تاثر دلیل سے دے ناغوی ورفانا لکا ذکرک ندا داغ دلیل سو دلیل ہوا ورفانا لکا ذکرک او پورتا کرے منگا تالا ذکر ستا پس یقیناً سرگ سفیان آسان کیا مال اسرے اسرا یقینا سرگ سفیان آسان کیا تکلیف تیر کا نہ لابا سانتیا راولی او کہ تو تکلیف نہ تیرے نہ سانتیا بنی دروجی انلی وے روجی انلی وے او کہ سوک والا وئی ور تولی روجی نہیں تھی نہ دے وئی کالا سروجی نہیں دینا دم شربت راغتے راغتے دربان میں کسار نشے نہ تکلیف تیر کا تو زمین لکم خوشحالی آسے لگا یار میں نہیں رکھوا او شروع کی رد درس یا استقامی رضی دوام یاش کی ہوئی او تدلیس سرکی رشی خلق خوبو کو او اندشتی خوب نو اردی اندشتی کو لحفا قبول نجاز سای بیار او دی او زما قسم دی داد آواز دا لوس بگر زما کچ کرد او تدک قسم خورد دی دک دو آزاری آواز مانی نکوی دا سی تکلیف دے کہ تیر شنو اللہ خان تیار ولی اللہ جی دور طرف نہ خپل دربار قبول و منظور کر دے فإن مع العسر یسرا پس یقینا سر سختیانا سانتی آئی ان مع العسر یسرا یقینا سر سختیانا سانتی آئی حضرت شیخ رحم اللہ بھائی ویا نچرا چکلا معرفا سانی اولانی دیو جنا دی سر جی چیل قائدہ پلیاں قائدہ پلیاں سورہ آل عمران کے بیڑے قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك الملك الملك دا خدوارا معرفة دي قصاني هو اي مولانا دا شكرا الله قل بار شئي ور كي چالك فغشي نا دنیا بار شئي ور كي چالك فغشي ندلت دا عسر دوغل راغل علف لا مصارا مع العسر مع العسر ناغوي شعر وي وي ہر کلا چپشی دنیا کی ففت گرفی علم نشرا ففت گرفی علم نشرا فسر بے نیسرے اضافت کرتا ہوں فخر وہی یو اسر دے پمند فسر فسر بین فاؤسر بین یسرینی فاؤسر بین اوسرینی اضافت کرتا اشانتیا دانتیا دیا پمین یوسر کی علاج فاؤسر بین یسرینی اضافت کرتا دغڑا یوسر کی پمند یو سر کی یو تکلیف دنیا برداشت کا آنو اللہ ویوانی وان رسوا سانتی آرہ ولی فیضا فرات فنسوا دو بس ارکلا سفاری شوی تو د بیان نا فن سو پس ادرے گا اللہ تا اللہ تو ادرے گا او مطلب دا عبادت شروع کا آیا پیدا فرو تفن سب پسر کلا کی فارے وشیت دو بیان نا نفان سواب پس زانس کرے کا زانس کرے کا پہ عبادت باندی او یا شامن سو بابا مانا کہیا او خ پا کلاو وگوی باورا ہے اندکا نو بے تفسیر نا توائیو استاس خو بابا لے استاس بابا لے نفیضا فرادتا فانسواب آغا مانا کہیا آر کل جباری جد فرمونا نفانسواب پس ادرے گا پا دعا کیا مانا دعا ہوارا ناروائی دعا پا پس فردنا واریا انہوں سنگا کہ دفتر بابا اصلی اولادی او کنے چیزی اولادی بابا خوائیا کل جتا فرمونا نبیا پا دعا واریا فن سب سے دعا ویلا ربی کا سر رب او گورا کل جی تو فارش بھی مانا بیان دے دیں گے نو ران سڑے کا پہ عبادت بن لیا ران سڑے کا پہ عبادت الحمدللہ اس امت کی دا دشتر رہا کہ ران پہ عبادت بن لیا گئی دا اس دی تراوی دی او شروع دیا انو پاری بن لی بندہ سستر شی نوری رضی اللہ تکاوت کیا کیا غم ورس رشی یا جشتیم اللہ کا اولاد دے وان دے رسط اولاد دے در اندو نشمار مکو جی سورا نے اکر جی سورا نے دے رکر او بیا دا رسطی لس رلی دا خودی فجر کی واوری دل فجر کی واوری دل ویلا ربی کا فرغب او رب کلتا فرغب پس مینا کوان او غرم چکم اعتکاف تناس کی نکی آگل کو لفظ نورو کی سوک جی لفظ نورو کی لکا سوک جی چان مروری میں جرگی بھی کری او کچری سوکو لگی دی سوک دی مرور دی او دے لاو آگل کسا جبری واتی چیزو خوب آلا دن کی طرح باش نظر ایما چی دنیا کی لکی سور زیادہ کری میں آگل برا باشی او بیا رب رب کو اگر پدی تم ہے کہ سوکھ بھائی جمع سے رسول حقی چلو سا رسول حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین دعوان دی سورت سمر عبد اللہ علیہ اللہ بحکم الحاکمین مطلب دا اس بات دا توحید دے اور اب دی سورت دمل کی سورت سرد آرے دو واندمو سورتنوں کے اس بات رسالت ہوا نپا دی سورت دی اس بات دا توحید دے وَتِّينِ گَوَارِ تین وزیتون او گوار سونا و توری سینین او گوار ارنا کون کے و حاضر بلد الامین او داکل الامن مطلب دا دغتو گورا انذر لو گورا نپانے دو فائدی دا لرگے دو فائدی دے او میوا اوے دو فراد دا سمر مزیدار دا دو شانی خون تو بورا کیا گا سرو کال پورے مئی الاڑیا دمرا زمانہ اولاڑیا اور آگا تین لو بورا کیا گل سوچو بڑونا اگر قیمتی دی اور بہتر دی داشانی لڑکی لے بورا کیا گا سمر مضبوط دے اس فائدے دے او غر رانا کون کے پوری تور ابھی لو بورا او یا داخل رامن داخل رامن او یا مراد ذکر د مکان او مراد کی نمکین دیا وستینی گواد ابراہیم علیہ السلام وزیتون او گواد موسیٰ علیہ السلام یعنی زید پیدائش ابراہیم علیہ السلام او زید پیدائش عیسیٰ علیہ السلام وطور سینین او موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام وهذا البلد الامين او جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نو دا ذکر دا مکان دے مراد کی نمکین دے. لقد خلقنا الانسان تو گورا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا جند پارے سمرہ تا گیفونا گیر کریو سوائے دستالا ابراہیم رب ہوں کمو دا حضی بیان کریو آغا امتحانات اغوی امتحانات درشن وزیتون عیسیٰ علیہ السلام اغلا حبورا چلا اللہ دا جند پارے سمر تکلیفون تیر کریو ایار عزیبا سمر تکلیفون و تیر ایا او موسیٰ علیہ السلام چف فخرج خائفا منہا یترقبو دا مصر نمازیان لکلے نمازیان واپس مصر تراغلے لے او طول عمر اغیب تکلیفون ہوا تردی موری کی فرعون باشرے لے ابیان تکلیفون ایلی چھے کلد دریام نواویدل نفات والا قومی آتون علا اسنام اللہم قالو یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لہم آلہا وہذا البلد الامین او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لقد خلقنا الانسان چپتا کی سر پیدا کرے منگا انسان بھی آسانی تا قویم پڑیر خیستا جور کی پڑیر خیستا جور کی منگا پیدا کرے لے آلی او شیل دورا نارا اللہ پیدا کرے لے تو رکو باندے او انسان اللہ پیدا کرے لے نسی اقدو کامت ور کرے لے سیدھا کدو کامت ورکڑے لے اندامنے والا برابر ورکڑی گیا دا جدو پا خیستواری واندی دلالت گئی دا گواری بدی باندی چوگورا دا مخلوق اللہ سنگ سرانگی خیستا پیدا کری ہوا دی ابراہیم علیہ السلام تو گورا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ یو خیستا تفسیر کرے رہے واورا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ خَلْقَتُ وَصَابِحَا لِلَمَاكِنِ مِنْ عِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اجمائین صلی اللہ علیہم اجمائین فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا أَحْسَنُ تَقْوِيمُ هَؤُلَاءِ أَحِبَّاءِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ دا خلق سورة خیستا پیدا کریوا نو لقد خلقنا الانسان فتاقی ذرا پیدا کرے منگا انسان فدیر خیستا جور کی دیر خیستا قد اقامت کیا ثم رددناہو اسفل سابیلین اب یا واپس ندے لاند دا لاند دا حضر شیر احمد اللہ سنتو ترل کیوئی مراد تین تخویف دے اللہ الذین آمنو وی ذکر دا اوصاف دا فلاح کیا ذکر دا اوصاف دا فلاح کیا چی کامیابے پس کی دے بندہ دا اسفل سابیلین نسرنگی بچ کی گیا وی اللہ الذین مگر آرکسان آمنو چی مائے اور آمن لے کلینک پس دا پار اردائی بھئی آج رن گئے رو ممنون اگر چی نبائی منع کرے شوے نبائی قطع کرے شوے فما یو کردبو کبادو بید دین پسیشی درو اما دک تالا رستو دینا پترو جن تیاد قیامت باندیا ایند اللہ بی احکم الحاکمین خفیصل کون کے دفیصلی کون کوا بسم اللہ الرحمن الرحیم.